فصل النعت تابع يدل على مان في مطبوعه نحو جاءني رجل عالم او في متعلق مطبوعه نحو جاءني رجل عالم ابوه ويسمى صفة ايضا والقسم الاول يتبع مطبوعه في عشرة اشياء في الإعراب والتعريف والتنكير والإفراد والتسمية والجمع والتذكير والتأنيث نحو جاءني رجل عالم ورجلان عالمان ورجال عالمون وزيد العالم وامرأة عالمة والقسم الثاني إنما يتبع مطبوعه في الخمسة الأولى فقط عن الإعراب والتعريف والتنكير كقوله تعالى من هذه القرية الظالم أهلها إلى آخره دا تصح مصنف رحمة الله عليه دي إغي تابعي تريف ستاو كو شواو كل ثاني مورا بن بيرابي تابعي هي من جهة او بلی دے توابی دے تو سچے ٹول سمرا دی تین دا دی ایسے دیکھنا بارا چی کنی بدا کھانا دائی تے ہر اس کو دیتا تعریف دیتا کو واقعا میں تے ذکر کر دی ماتیلی دا پشے دیکھ کر دی اوالا پر ٹول سے نات ندا چا صفت آگے تری دا مقدم کر دی تے کھانا یو خود دیوائی جنا پر ٹول سے دا مقدم کر دی چی دا پتا نیرا توابی نسا دا کثیر استعمال دا استعمال دے نعت و دے صفت دا ڈیڑا پر نبا سر دے چاہتا دا نیر تقید دے و بدل دے عطف بیان دے و معطوف تے گھن بے دے نا و بلہ چی دواجی دے ایک کسر تے بیان دے بجن سر دے دا کسیر بیان آدھا چی دن دے کسیر فائدہ دے چی دن لکہ اسے بتا اوشائی چی دا اے تخصیص تے پورا سی اے توضیح تے پورا سی اے مدخ دے پورا سی اے زم دے پورا سی اے تقید دے پورا سی صحیح نہیں دیر فائدے دیر دی پنیز باسا دینے رہتا ہو گئے کشپا تھا نا ندا کسل استعمال نا وہ کسیر ہو فائدہ دا یہ دیوہ ندا سا کچھ چیتن دی مخشب بپا دیر ہے نیرہ نا نی دیوی چے النات تابع وچے دنات چے دا دا یو تبع دا دا سے تبع یدل علا معنن چے دلالات کو پیوا معنا بھون سرکے دا دلالات کو بچانو دے پیوا معنا امانا سمرا صفت سرکے چه دلات کو پیوا مانا مندے پیو صفت مندے ہوئے دیکھانا دا سے مانا و صفت فی مدبوعی ہی چاوی پا مدبوع دے درشے چوی پا مدبوع دے درشے یوا مانا یو صفت پا مدبوع شی بھی تے مندے سکو دائی دلالات کو نوچ نا چه دا تاب ہم دا تبی دا دا سے تبی یا دلو علامان چه دلات کو پیوا مانا مندے پیو صفت مندے ہوئے دیکھانا فی مدبوعی ہی چا مانا بھی پچا شے مدبود درشے اچھا بس دا تعریف تے نعت شو سر کے شو خو پا دے مجھے تار بارے دے چی دا تعریف تے نعت چی دا دے مانے نا دخول دے غیر نا دا مانے نا دا چاہنا کہ دخول دے غیر نا ہم دیکھا نا دا خود ایسا دیکھتا چکنی پہ دیکھا نا پا بدل مدہ سا دیکھتا پچا مونے پا بدل مونے دیکھانا لکا مسالان سکن دی بے دیکھانا زدہ سکن دی آجبانی زیدن علم ہو سرکن ہو بے آجبانی زیدن پا تاجب شو ہوتا علم لرا زیدن علم ہو یعنی علم دیتا دا علم ہو سا چکن دی دا بدل لہ زیدن سکن دی وہ تو طریق تنا پسا دیکھتا چی دا دا علم ہو چی دا یوتا بے دا چی دا لکو پی وامانا مونی چا علم دا چا پچا سو دو ہوں پا مدبوش چا زید جی کنی دا علم پا زید چا دا کھا نا کنی بے دکھا نا نہیں دا چی کنی بے دکھا نا چا ہوئی ہے مثال کا سرکی ہوئی ہے آجا بانی زید ان علم نہیں دا دے پچا مدد سا دیکھ شو پا بدل مونے سا دیکھ شو دا تاریف کنی بے دکھا نا وہ دارنگ دا دے پا محفوظ مونے سا دیکھ سا پچا مونے لکا مثال کا دا سوی چی جان آجا بانی زید ان و علم ہو سرکی ہوئی وا علم اس پدا وا علم ہو پدے من دا تا دیکھ تو چندا ہے علم ہو دا سبے دا سکے دا چندا دل کو پدا مانا مو نے چسا دا چا علم دا نا کنا وا دا بچا پ مضبوط چ زیدا بالکل تعریف صدیق تک نہ تھا وہ دارن کے داتے کو تعریف صدیق سے چن بچا مون دے پا تک غام دا تاکید مون سرکے تاکید لک جان القوم كلهم سرکے رغلم تکم كلهم ٹھول نتا كلهم سلا ایندا پتا تعریف صدیق تے نہ آتا چدا یو تا دے دا چدرا کو پمانا مون دے چمانا دے ٹھول ولی تو سرکے چاپا مضبوط پکم سے موجود ہو چے ہاں چٹول کم دا نمی دکر و این دا چکم در دار شد یوا نات ندا چکم دی نمی دکر دیتا سرک پوری سو چه تاریف تینا آتے مانیان شو چانا ای دخول دی غیر نا سیک پچامون دی سر سیک پوشه دخل شو بدل پوشه اب دخل دی بدل من سا دیتا و بل سیک پوشه احماتوف ندا آتا ایشو پیده سا دیتا پشه دخل شو چکم دی و بل سیک تاکید چکم دی دا د څه شي دي په دې سره څه په بشر داخل شي دي نه دا تاریخ معنی شو دخول دي نه دا په بشر داخل شو کنه ته په دې کنه به دې پر جواب دادا زه ته چې دای وي چې دا حالات ته دی دا داسې ته چې دلالات کو ته معنا مونږ ته مجبور شه هم ځکه دو ته کې دلالات نه چې کو ته معنا مونږ ته مجبور شه احادالات ته معنا مونږ ته کنه اغه ته اغه هي اب تک دې سره مراده سره ده کی په خپل هيئت ترکیبی سره د لغت په معنا باندې چټکا شي په مطلب شي تم ذکر کتل غرض خصوص ته ما دینا سرکه کتل زوی په خپل هيئت ترکیبی سره د لغت په معنا باندې چټکا شي په مطلب شي کتل غرض خصوص ته ته نه ما دینا بس دا څه ولا ده وای دا نه به اې څه په دا نه دا تاریخ سره شو معنی شو دی غنځي لکه تاسو مثال کړو ته دیو مثال ورکې به ورسره دی وي جانې رجل عالم ترته روغلا مو ته سره داسې سره چاله نه دا عالمون دا انده چې موږ دا حنا اتا دا یو ته دی دا چې دلات کو تو معنا مده چې کیو معنا چې علم دا چا په علم 50 دا په دې مضبوط شه په دې خبره جوړه ده نه ودا علی علمون دا پتہ ہے تو ترکیبی سر غلط کو پہچان مجھے تے ہیں مانا مجھے پہ مجبور سے دے کتے نظر خصوصیت تے چانا ما دے نا ٹھیک ہے کنا نہیں ذکر دانا کا خلاف دا مدا دی پہ پر صفت میں درد کچھ دم دا مدا نہیں دے صفت مدا کا بدالا کا جان رجلون ظالم سر کہ روغلا مت سر دا سر ایک سر وہ ان کا رسیم دے دا ظالمون دانا تا ان دا چکن دی تبیدا کہ دلات کو کوا مانا مجھے سمانا سر دو چه ضرب دا چکن دی چه پچا شا موجود دو پارا جوڑ شا چکن دی او این کا دا تھا نا مدا بدا شا تن سو بدا این بیا چکن دار کو مانا مونده چه مد بوشه دو ہم دا کنا او پا خلاف تیغی پوس نا روشا چه تو پیترا سو ورد کنی سال کا چه تیوے چه داد منکوز دا تا تاری تا پچا من سا دیکھ دا بابا دل مونده سرکی مثال اکلاو جانی زیدون آجمانی زیدون علم دا خو دو تکی چکن دی پا دیخ ماداش ہے دا چکن دی دلات کو تیار مانا بھون دے چا پچاش موجود دو تا کدا سو اوکا چے بدل دا مدا بدالا کا میں دیکھا نا مثال کدا سو یہ چے آجا بانی زیدون دیارم بزر مدے بل سای ذکر کا آجا بانی زیدون میں دیکھا نا زرب مانا چکن دی بل بخا بانا آجا بانی میں دیکھا نا زیدون غلامو سرکے پتا جو کہ وہ وہ زید یعنی سمونا غلام دے دا بدل دا کنا سرکے دا کنا دا پہلے کنا یعنی سر کا آجا منی زید سو بہو پتا جو کہ وہ زید چکن سا ہے یعنی کپڑے دے چکن دیر اکس دیر کپڑے دے چکن کو پہلے کنا دا بدل دا کنا بدل استعمال دا کنا پہلے کنا وہ دو تک دا کمانا دا سوک سو منا دا کو چپا حضی سے موجود ہے کو پس اسی فتح مونے یا دا غلام سو صفت میں درد کو تمہارا مجھے چاہتا حاضر سے موجود ہو یعنی بدل دا وہ یہ تھا نا وہ دا چکنی تا غصر صفت پا مانا مدد کو چپچا سے موجود ہے اخوا احمدا کو دفی دا سمدا تا فیخہ شوی ہوا چیز نے بدے کھانا چپا صفت میں دے دل کو چپا مدد لپو بے دے کھانا دنگ دبل مثال کا آدم آتو فولا چیز نے سرکن مثال کرا وہ آجا مانے زیدون و علم یہ سب بل محطوبت کا آجا مانے زیدون و غلام ہو سرکے کا اذا غلام ہو دا محطوب دا داد کو تو سمانا پا صفت من جاپا جا سے موجود ہے مدبوش کو پک مدے تو غلام دلو ہم ذکر و دا غضیف غلام لکا دا تیشو کنا درنگ دا بل سرے کنا تی جان لکومو کلو هم تاکید دا کنا دا تا آگ تلوالی دا لکو چا تلوالی تا کمشا دا جن دے تا بل تاکید مدا دا لکا جان لکومو چی تاکید بھی خدا مدا دا لکا جان لکومو القوم تاکید ده کنه رغلا ده قوم قوم چې څه ده کنه اذا اوسه کوم چې تند داسه په داسه مناد دلالات کو چپا کوم شه مو جو کهلې په هغه کوم دلالات کو ته په دې لا او څه ته مده دې مده دې وځنه په دې بدل وو ته ته کې نه سمور راځه ته ته کې دامت لګ دا چې دا یو ته دې دا چې دلالات کو په معنا ته صفات به چې مدوش وي او دا دلته معنا مده کو مدوش وي په څه سر کو پہی آتے ترکیدی سارا کو نپو سا سارا فخصت تے مادی سارا جی باگ دخلوس شے نپو پی دی تیش با کھانا دو تک مداد ادلاوا کتنی دی چی چیل مادی با دلوے دے پا خسید با مناد لکو چا پشاش موجود آدی مدبوش موجود آدی دین آتا نپو یہ کھانا جانی رجلون عالمون جانی رجلون ظالمون جانی رجلون عاقلون مادی با تا بدلاوا دا کلون تا لکو پیو منامو چا عقل دا یہ شروع لگا جن دی چا پا جاشو موجود دا پی احمد روش موجود نہیں دا تب بیر شا نو با هر خلق پیلے کنا او فی متعلقی ہی شا نو جانی رجلون عالمون چی دنگی پیلے کنا یعنی دو دکا چی کنگی دا جا ہو خیل نا چی کنگی زمین دی بکی دا دا یہ زمین سا دا چی کنگی زندیر منصوبو متصر برائے فخذ متكلم ده هم منصوب محل مفعول به مقدم شو رجلون اسم خذ مفرد تشي مرفول الظن موصوف عالم في غادي اسم فاعل ضمير باش متصل تشي كبير ولا تجي بتاع صرا هو واصر عائشه ده فاعل شو جيت عندي اذا مت رجل ده رجل تجي عندي هاي فاعل شو عندي بیا عالم ثلاثه نا ترى دي غشبه فاعل ده شبه جمله فاش كشوره شب جمله مرفول افضان ده صفت شو شاده پارا رجلون ده پارا موصول فرادی صفت نه ده مرفول افضان ده فعل شو شاده پارا جا آدم ده پو بیده کنه ده خبره پا دیخ شده جنه ایس پو بیده کنه این ده علمون بده ده طریف سا دیکھوا چه ده یو طبیعه ده چه دلات کو پیو منامون ده مانا کیمونو چه علم ده چه مجموع ده پچاشه ها پیو مجموع چه رجول ده او فی متعلق مدبوعه دا في متعلق مدوي دا في أوسر عطب دا في جامل عطب دا فا في مدوي من عطب دا في نداك بشي كي عناد تابن يدل على معنى في متعلق مدوي في كي دلاتك في معنى بونه في صفت بونه كي معنى بي فا متعلق تي مدبو دي دشه فا فرق مدبو شه نبي فا متعلق تي يعني پدا تشي شوي اها معنى كي آد مدبو سرسه لي تعلقی سکتے ہیں مضبوط سرسا ہے تعلقی پیس پخلق مضبوط سے نہیں موجود ہے سمجھ آگا پا مطالب سے مضبوط سے موجود ہے وہ رہتا نا مثال دائی کبھی لخو جانی رجلون عالم ابو ہو سکتے ہیں ویچے روغلہ متصالہ ہے دس سرائی عالم ابو ہو چی عالم دا احب لوگ دے دن سکتے ہیں چی عالم دا ایسو تکی کتنگی سفتو تکی سکتا دن آتا عالمون دا پسا دیتا بھی تاری پسا دیتا بھی چی دا آتا بیدا چی دلک کو پیوا مانا مون دی چی کی مانا دو چی علم دا چی آغا چی کنی پا دیکھنا موجود دو پچاس موجود دو پا متعلق تے مدبوشا متعلق تے سکتا دا آب پلور اما بخوا رجول دا کھانا دے پلور سا تلوک تا کھانا تلوک تے نفس دی دا سرا کھانا دے پلور نشوا دا کھانا این دا چیز نو بده کنه دا صفت علم با پلور شه موجود دا نپا دشه جهن دی رو غلا متصال دست سای کوره سوچه دا که چه علم دا سای اینه دای نده علم پلوره علم دا جهن دی تشکه کنه وانه دا این دا چیز نو دا پا متعلق شه موجود دا جهن دی تای کنه اچھا ترکیب خود اسی کنه دا جا افیل دا نونگا که یه زمین مصوب متصال مصوب محالا مخل دیشو رجل موصوب شو کنه و دا عالم سغاده صفتو ابو مضاف اسماء ستا مقبران دا و غو زمیر دا غجت زمیر دها مجرور متصل مجرور محلن لا مضافه شو مضافه راده مضافه نه مرفول ازم ذا فاعل شو نشاده پیرا لعلمون ده بنو فاعل به قشبه فاعل کیت نه کنه تشوا کنه ها ده تک ده علمون سرا ده فاعل کنه ده شب جمله مرفول ده صفت شو نشاده پورا نه جرور ده پر هم ده موصوف سرا صفت نه نه مرفول ده فاعل شو نشاده پورا نشاده پورا ده فعل سرا ده فاعل نه سرا ده مفعول مینا جمله تی دیار زنه پر کنه اچھا نه نه ذکر ایک اوالا تھا اوالا تو سنا تھا چاہ دلب کو چکنی جی پیمانا میں چاہ مبغو سے بھی یہ تو گئی صفت بے خالی ہی سے بے دور رہی ناد بے خالی ہی میں دیتا نا وہ صفت بے خالی وہ دد ویام تو وہی صحیح صفت بے خالے متعلقی ہی ناد بے خالے متعلقی ہی دد ویام نا چاہ پتا مبغو سے غا چاہ مجھے پر متعلق تے مبغو سے بے آمانا تشفت تھا نا دوی چې وایي سمه ونمېږې د اناد صفتن صفت ایسن د هار نه دی لکه څرنګه چې ناد نه دی شي دانګه صفته وایي سمه ونمول شي څک نمول شي په جسمه شو واز نمېږ ده یا اناد سره دی ده ونمول شي چکنې په ده کنه د اناد صفتن صفت ایسن د هار نه لکه څرنګه چې ناد ورته ویل شي صفت ورته ویل شي په ده کنه په حواله څه صفت به خالی وي یې د خدای په قسم څه صفت به خالی متعلق وي تشبه کنه اچھا اس روشا اسی دیکھ نبارہ کتنی مجھے کہنا آہا مسائلی دا پرشے دیکھ رکھا گی دیویچ وال قسم الاول وال قسم الاول قسم الاول کی مرادا صفت بخالے چاہ دلب کو پی مرامل چاہ پکلک مدبوش موجودا ویچ آوالا چی دا آہا ید بہو یا ید تا بہو تشوہ کہنا آم متبعات کو مدبو ہو دے مدبو آخل دیچا فی عشرت اشیاء پلات شایش ہے چه مخش کی منا منا ارادی میرے کانا دا صفت دا اوالا قسم ایدے با خانا منا کمش مرفوی دائی دے کمش منصوبی دائی دے کمبا جوری دائی دے اچھا وا مخش کتنی پہ دیتا نا میرے کانا آکا مارے فاوی دائی دے سای کانا کرائی دائی دے نکیرا دے وا مخش کا مفرد بھی دائی دے سای کا تصنیعی دائی دے تصنیعی دے کا جمعی دائی دے وا مخش کتنی مضبو کا مذکری دائی دے مذکری وہ کہا ہم مانسی دائی دے مانسی ندا پا دیرا سے شیش متبعات کو خو موجود پا دیرا سے سیوی پشے سلویر تیش کا کھانا زکر چی پی عراب سے عراب کو دیر ہی کھانا نی پٹا کو دوایا دری ربی نانا نی خو یو ربی کھانا نی پی عراب سے یو بھی چھنی تیش کا کھانا او دان کے پتاری پتن کی سے باسا بھی یو بھی دا خون سارے جمع کیا جی او بل پا افراد پا تسنیت جمع سے باسا بھی یو بھی او بل پا تذکیر پتاری سے باسا بھی زکر چا خون سارے جمع کیا جی سلویر پا دیر سے موجود بھی زانے تھا اچھا مثال دل کبھی نہیں نکو جانی رجولن عالمون ندا چکم دی اوالا قسم صفت صفت بحری ہی دا کھنا یعنی تو تک سوچ بتا کہ چکم دی در رجولن چکم دی کنا مرفودا عالمون مرفودا کنا مرفودا تشوا تیراب شدہ و رجولن نتیرادا عالمون نتیرادا کنا نتیرادا ندوی ہوش ہے تعریف و تنقید سے وہ در رجولن مفرد با عالمون مفرد دا کنا مفرد دا پا فرات و تثنیہ و جمع شدی وہ در رجولن دی مذکر با عالمون سیخا مفرد دا مذکر دا کنا مذکر تشوا دیا رسول و رجولان یعنی جانی رجولان عالمان رجولان مرفودا کنا عالمان مرفودا کنا مرفود تشوا ورفا تفشی تر رجولانے مجھے کنا دانا تیرا دا چی سندی علمانے نا تیرا دا کنا تیرا رجولانے تصنیع دا چی سندی علمانے تصنیع دا کنا رجولانے مذکر دا علمانے سا ورجالون علمونا رجالون دا علمونا صفت دے رجال مجھے پورا رجالون سا چی سندی مرفودا کنا علمونا سا دا مرفودا صفت کنا اچھا ورجال اها نکرادا علمون صدا چکنی نکره دا رجالون جمع دا چیسن دی علمونا جمع دا رجالون مذکر دا علمونا صدا چیشه وزیدون العالم زیدون ال یعنی جانی زیدون العالم تیشوه که نا دا العالم صفت زیدون دی پورا زیدون مرفو دا العالم مرفو تیشوه زیدون معرفه دا العالم ویا علیفان پروخلی که نا وزیدون مفرد دا العالم ویا مفرد دا وزیدون مذکر دا العالم ویا دانگه و امراتون عالماتون سرکه دا رولا متشدد عالمه امراتون مرفو دا عالماتون سدا مرفو امراتون نکیرا عالماتون نکیرا امراتون مفرد عالماتون مفرد و امراتون معنصه عالماتون معنصه این دست تشدد تشوه درمه در جریش قبر بوی داخلش که بس بس چلو